Zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Smart TV Sony 48 cali, 200 Hz, Wi-Fi za 2590. Laptop 15 cali, Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 15 listopada, minęła 15. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Przybywa przypadków łamania ciszy wyborczej. Osoby zrywające plakaty policja złapała m.in. na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Ostre słowa pod adresem Moskwy na szczycie G20. Padła groźba kolejnych sankcji. Władimir Putin zdecydował, że z Australii wyjedzie wcześniej. Grupowy skok Polaków ze spadochronem z balonu ze stratosfery odwołany. Bicie wysokościowych rekordów zniweczyły chmury i wiatr. W całej Polsce coraz więcej przypadków naruszenia ciszy wyborczej, 5 zanotowano w województwie opolskim. Większość polegała na wywieszaniu lub niszczeniu plakatów i banerów wyborczych. Zatrzymano 5 osób. Do podobnej sytuacji doszło we Wrocławiu, gdzie dwóch mężczyzn zrywało wyborcze plakaty, za co odpowiedzą przed sądem. Z kolei w Żywcu w lokalnej telewizji kablowej pojawił się spot jednego z kandydatów na burmistrza. Do kilku naruszeń ciszy wyborczej doszło również w Małopolsce, informuje dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, Maria Zięba. Suchej Beskidzkiej, zrywanie plakatów jednego z kandydatów na radnych. W Krynicy Zdroju zrywanie plakatów kandydata na burmistrza. I w Nowym Sączu, to było już nad ranem, zatrzymanie dwóch mężczyzn, którzy niszczyli plakaty innego komitetu wyborczego i naklejali plakaty swojego komitetu wyborczego. Przypomnijmy, za złamanie ciszy wyborczej, która obowiązywać będzie do jutra, do 21:00, grozi grzywna. Na Ukrainie rośnie strach przed otwartą inwazją Rosji. Tak wielu ofiar śmiertelnych nie było w Zagłębiu Donieckim od kilku miesięcy. Tylko ostatniej doby zginęło 9 osób. Doszło do ponad 60 ostrzałów i 3 bezpośrednich starć. Wojna wisi na włosku, ostrzegają politycy i media, zastanawiając się, kiedy dojdzie do ataku. Jedni twierdzą, że to kwestia najbliższych dni, inni, że tygodni. Były doradca Władimira Putina, Andriej Iwarionow, który obecnie pracuje dla amerykańskiego think tank, uważa, że Rosja nie zaatakuje Ukrainy, dopóki rosyjski prezydent będzie prowadził rozmowy w Australii. A te nie przebiegają po myśli Moskwy. Przywódcy G20 zagrozili dalszymi sankcjami, jeśli Rosja nie wycofa żołnierzy i sprzętu ze wschodniej Ukrainy. Szczyt kończy się jutro, ale Władimir Putin zamierza wyjechać z Brisbane już za kilka godzin. Jak informuje Guardian, decyzję rosyjskiego prezydenta przyspieszyła mocna rozmowa z brytyjskim premierem. Miało to być tylko przelotne spotkanie, ale rozmowa w hotelu przedłużyła się do 50 minut i miała podobno mocny charakter. Cameron powiedział Putinowi, że znalazł się na rozdrożu i naraża Rosję na nowe sankcje, wspierając zbrojnie separatystów na wschodzie Ukrainy. Władimir Putin zaprzeczył, jakoby posłał im na pomoc wojsko. Powiedział, że jest gotów zatrzymać przepływ broni przez granicę, poprzeć rozejm i uznać jedność polityczną Ukrainy. Guardian twierdzi, że David Cameron odnosi się do tych obietnic realistycznie. Przed tym spotkaniem Cameron mówił, że nie ufa Putinowi, przypominał lekcje płynące z przyzwolenia na dominację Trzeciej Rzeszy nad mniejszymi sąsiadami i potępił wpłynięcie tuż przed szczytem rosyjskich okrętów wojennych na Morze Koralowe. Przed obradami szczytu interwencje Rosji na Ukrainie potępili też prezydent Barack Obama i premier Australii Stephen Harper, który zapowiedział, że jeśli poda Putinowi rękę, to tylko po to, żeby mu powiedzieć: wynoś się z Ukrainy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ikony malowane na nadpalonych deskach mają pomóc w odbudowie sosnowieckiej katedry. Dach kościoła spłonął pod koniec października. Ponad 200 wyjątkowych ikon cegiełek powstaje w ośrodku Betlejem w Jaworznie. Mieszkający tam bezdomni z drewna uratowanego z pożaru katedry tworzą małe dzieła sztuki. też jest akurat element z dachu z katedry. Tu jest zmarłychwstały Chrystus, który się budzi z tej deski. On już kiedyś w tym był. No i można powiedzieć dwa żywioły. Ten ogień, no i tutaj natura, ten kornik. Taki symbol, że nic nie jest stracone. Tak samo z katedrą. No odbudują ją po prostu. Ale koszty odbudowy kościoła są ogromne, mówi proboszcz sosnowieckiej katedry ksiądz Jan Gaik. To, co wpływają ofiary, przeznaczamy na dach. Teraz będzie potrzeba zakupu drewna, stali. To są ogromne pieniądze. W tej chwili wydaliśmy już za samo drewno, nieliczone robocizny, ponad 50 tysięcy. A na odnowienie samego transeptu trzeba mieć 1,5 miliona złotych. Pierwsze ikony cegiełki będzie można kupić jutro podczas koncertu na rzecz odbudowy sosnowieckiej katedry. Polska próba skoku ze stratosfery po raz kolejny przełożona. Balon miał wystartować z okolic Makowa Mazowieckiego i wynieść 5 osób na wysokość kilkunastu kilometrów nad ziemię. Na przeszkodzie stanęły jednak warunki pogodowe, tłumaczy jeden z uczestników misji Polska Stratosfera, Tomasz Witkowski. Podstawa chmur była 340 metrów w najlepszym okresie dnia. Rano, jeśli chodzi o warunki wiatrowe, one były na granicy, ale jeszcze umożliwiały start, ale te chmury zalegające nisko i to dosyć gruba warstwa do wysokości prawie 1500 metrów, no uniemożliwiały bezpieczne przeprowadzenie startu i potem powrót, bo jeszcze wystartować można, przebijemy się przez chmury, tylko jak potem wylądować i wrócić. Uczestnicy misji nie składają jednak broni, zapowiadają, że kolejną próbę skoku podejmą na początku grudnia. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sobota do końca dnia pochmurna, w nocy także sporo chmury, na zachodzie kraju miejscami słabe opady deszczu, na południu mgły, a na termometrach od minus 2 stopni miejscami na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Smart TV Sony 48 cali, 200 Hz, Wi-Fi za 2590. Laptop 15 cali, Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Buenos dias, amigos, ja kocham wasz kraj, bo macie de gustino, kiełbaski seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam polecić kiełbaski de gustino, specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życie trochę znów. Kiełbaski de gustino, najlepsze z wszystkich są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest Novaxen na balans z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Sen na balans? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Jak co tydzień o tej porze wyruszamy w przeszłość, tym razem z dolarami w kieszeni. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Dzień na bazarze Różyckiego jest właśnie tak. Cały... Rzeczypospolitej Ludowej zjeżdżają się obywatelowie i różni, i to wszystko na targowisko, bo to jest targowisko centralne w całej Polsce, gdzie najwięcej towarów różnych, co tylko to można dostać. No, ale są i rzeczy nielegalne, bo jak się zaczynamy od, powiedzmy, towarów przemysłowych, takich złoto, i dolary, i inne rzeczy. Ile teraz, znaczy, ile dzisiaj dolar kosztuje? Tak? Nie wiem, ja nie handluję obywatelami. No nie, ale chyba słyszał, nie, ile, nie słyszałem. Ile biorą teraz za jednego dolara. To można wiedzieć, jak ja nie kupuję. No jasne, to jest ciężka sprawa, ale jednak były wypadki, że już milicja zatrzymała. Mieliśmy takiego wypadki, żeśmy zatrzymali z zegarkami. Tak. Szwedzkimi, które mają i dolary przy sobie. Tak. Pobierają dolarami opłatę. Za zegarki. W zeszłym tygodniu zatrzymany. W zeszłym tygodniu, tak? Tak. A tak to jest. Było jeden, dwóch facetów? Jeden. Jeden. Z Gdańska. Aż z Gdańska. Dzisiaj na bazarze Różyckiego ja możemy wszystko kupić. Co dusza zapragnie. Co dusza zapragnie. Wszystko. Od igły do nawet do futra. Jeszcze dalej. I dolarów też. Te. I dolary też są. Tak, wszystko złoto możemy. Złoto. To byli Niebiesko-Czarni i nagranie Madisona Czas Zacząć z roku 1963, a wcześniej fragment reportażu Mariana Bekajły i Macieja Szczepańskiego pod tytułem Targowisko Rozmaitości. Reportaż ten nadano 13 czerwca 1959 roku. A w studiu jest z nami jeden z naszych radiowych mistrzów, niech mi wolno będzie powiedzieć, mój znakomity starszy kolega Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Zaczęliśmy od Bazaru Różyckiego ze względu na wzmiankę o odbywającym się tam nielegalnym handlu dolarami. No może wyjaśnimy najmłodszym słuchaczom, że dolarów w Polsce nie można było sprzedawać ani kupować, ale wolno je było mieć. Wolno je było mieć, ale też tak nie do końca, dlatego że było takie rozporządzenie na początku lat 50., które zabraniało posiadanie dolarów i wręcz osoby, które miały te dolary, były zobowiązane do tego, żeby je odsprzedać w banku. Aha. I to było karalne. W 55 roku trochę złagodzono, ale dalej podtrzymano to, że tych dolarów mieć nie można było. Zmieniło się to dopiero w roku 60., kiedy wprowadzono tak zwane bony dolarowe, czyli polskie dolary, z uśmiechem można powiedzieć. I teraz tak, osoby, które na przykład zarabiały za granicą, które dostawały renty, dostawały jakieś świadczenia z krajów kapitalistycznych, wówczas tak się mówiło, mogły wymieniać w banku te dolary prawdziwe na bony dolarowe. A mogły czy musiały? Mogły. Mogły. Aha. Bo już od 60 roku można było mieć w domu dolary, aha, prawda? Aha. To nie było karane. Oczywiście Polacy, jak to my, trzymało się te dolary, bardzo mało kto w tych latach 50. Oficjalnie je odsprzedawał. Zwłaszcza, że kurs był, lepiej nie mówić, prawie 1:1. Oczywiście się śmieję, ale oficjalnie kurs. Skoro, jak wiem, na początku lat 60. udałeś się do sklepu dewizowego Banku PKO, bo tak to się chyba, Banku PKO SA, tak to się Banku nazywało. Banku PKO SA, to trzeba dodać właśnie, bo był drugi ten, który się obecnie nazywa PKO BP, prawda, Powszechna Kasa Oszczędnościowa. I to były dwa różne banki. Aha. Więc skoro byłeś w sklepie dewizowym Banku PKO SA, bo peweksy to dopiero później, o tym za chwilę, no to bony albo dolary, skąd miałeś? No tak, to właśnie mogłem dostać od cioci czy wujka, który mieszkał za granicą. Mogłem dostać jako pracownik na przykład centrali handlu zagranicznego. Pensję pobierałem w dolarach. Przywoziłem te dolary do kraju. No i coś trzeba było zrobić. I wtedy właśnie uruchomiono sieć tych sklepów dewizowych pod auspicjami Banku PKO SA. Aha. Dużo ich było? Bardzo mało. Ja pamiętam taki jeden sklep, który się mieścił przy ulicy Czackiego. Tam była siedziba Banku PKO SA. Wejście było od Czackiego, taki bardzo eleganckie pomieszczenie z kolumnami. Tak. Zresztą dzisiaj tam bodajże jest oddział jakiegoś innego banku. Aha. I można tam wejść i to zobaczyć. I między tymi filarami były te stoiska z różnymi artykułami. Taki powiew zachodu. A co ciekawe, bardzo specyficzny zachodni zapach. A, czyli nawet pachniało inaczej. Nawet pachniało inaczej. To tam się wchodziło i tam był zapach zachodu. To byłoby bardzo fajne, bardzo ciekawe. I ty poszedłeś tam po spodnie, tak? Ja już nie pamiętam dokładnie, co ja wtedy kupowałem, dlatego że jak pierwszy raz byłem w tym sklepie, to ja miałem 11-12 lat, więc spodni wtedy jeszcze nie kupowałem. Miałem w klasie takiego kolegę, bardzo sprytnego młodzieńca, który handlował czym się dało. On miał wtedy... Jako 12-13-latek. Między innymi nawet dolarami handlował. On z takiej rodziny pochodził, handlarskiej. Był bardzo obyty i on mnie zaprowadził do tego sklepu i pokazał mi ten sklep. A co ja wtedy kupowałem, naprawdę nie pamiętam. Natomiast widziałem, co było. To właśnie były spodnie, były swetry, była ogólnie mówiąc odzież. No i przede wszystkim kosmetyki. Aha. Spodnie rozszyfrujmy, to pewnie dżinsy przede wszystkim. Spodnie to przede wszystkim sztruksowe dżinsy i oryginalne dżinsy, no jakie znamy, prawda? Aha. I pamiętam, potem już kupowałem te dżinsy, 9,50 kosztowały, 9,50 dolarów kosztowały dżinsy sztruksowe. Ja bardzo lubiłem sztruksowe, do dzisiaj lubię takie spodnie. I tyle one kosztowały wtedy. No gdyby to przeliczać za pomocą dzisiejszego przelicznika, to tanio strasznie, ale rozumiem, że dolar wtedy stał niezwykle mocno. 60-80 zł mniej więcej w tamtych latach, aha, w latach 60. Przy pensji przeciętnej rzędu 2000, tak? Przy pensji, no tak, 2-3 tysiące złotych, no to góra była, tak. Aha, aha. To było sporo. W latach 70. już więcej ten dolar kosztował, ale ja rozumiem, że przejdziemy jeszcze do tego. Tak. Mówimy jeszcze o latach 60., bo chcę dzisiaj prześledzić właśnie ten dziwny pomysł, no, że w gruncie rzeczy dolar, i to właśnie dolar, nie żadna inna, jak rozumiem, waluta zachodnioeuropejska, czy zachodnia, jak to się wtedy mówiło, na dolar akurat to dalej niż zachodnia Europa, że był taką uzupełniającą drugą walutą w Polsce. De facto to była druga waluta. Aha. Oczywiście. Chociaż na banknotach złotych był napisany jedyny dopuszczalny środek płatniczy w PRL. Prawda? Były jeszcze sklepy Beltony, ale one były wtedy tylko na wybrzeżu, zdaje się. One były na wybrzeżu, ale potem ta sieć też się trochę rozszerzyła. I to było, Beltona była przede wszystkim na początku dla osób, które były związane z pływaniem. Aha. Czyli marynarze, prawda, i stąd te sklepy baltonowskie były przede wszystkim na wybrzeżu. Dopiero potem rozszerzono tę sieć i były również w dużych miastach w całej Polsce. W związku z spodniami, o których była mowa, oczywista w tym momencie piosenka z roku 66. Tato, kup mi dżinsy, spodnie, tato, będzie mi wygodnie. Tato, wszyscy mają dżinsy, kup je mi. Tato, nie mów, że są drogie, jak to wytłumaczyć tobie. Dżinsy kup mi, nie myśl długo, raz, dwa, trzy. Nie do prasowania, nie do cerowania, fajne nawet złato, wierz mi tato. Wszystkim torby nie potrzeba, po co plecak, po co chleba, wszystko siedzi w ich kieszeniach, cały świat. Tato, kup mi dżinsy, tato, na mróz, tato i na lato. Nie chcę nawet już skutera, kupię mi. Dżinsa świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały, kiedy ślicznie je wyczyszczę na swój ślub. W dżinsach świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały, kiedy ślicznie je wyczyszczę na swój ślub. Wiadomości sprzed lat. Oto radiowe podsumowanie tygodnia z 17 listopada 1963 roku, dziś wypełnione informacjami artystycznymi. Czwartkowa prasa przyniosła sensacyjną i radosną wieść. Jury 7. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Francisco przyznało najwyższą nagrodę Złote Wrota filmowi Wojciecha Hasa Jak być kochaną. Jednocześnie od twórczyni głównej roli, Barbara Kraftówna, otrzymała nagrodę za najlepszą kobiecą kreację aktorską. Pani Barbaro, u Złotych Wrót czeka brylantowy mikrofon. Pilnie słuchamy. Nikt nie może pani zarzucić, że pani swoim urokiem osobistym podbiła jury w San Francisco, ponieważ nie było tam pani. Tym większa radość. Telefony i depesze zostały wymienione. Gdybyśmy byli bliżej siebie, to byśmy się wszyscy sobie wzajemnie na szyi uwiesili prawdopodobnie. Bo Jak być kochaną mówiło się o tym, że ten film przyniósł pani osobie, polskiemu teatrowi, polskiemu filmowi, znakomitą aktorkę dramatyczną. Każdy aktor w pewnym okresie swojej pracy ma tak zwane ciągoty do dramatu względnie do komedii. Miałam po prostu to szczęście, że mimo, że wszystkie moje poprzednie pozycje były zawsze raczej w kierunku charakterystyczno-komicznym, komediowym, zaproponowano mi dramatyczną rolę. Ja ciągle jeszcze tkwię w atmosferze tej roli, tego filmu. Pożyszcze pensjonarek i panów po dwunastce. Trubadur atomowego wieku, czyli Paul Anka, zjechał do nas w blasku swej sławy. Nasz reporter relacjonował podniecony już z lotniska Okęcie. Wieczór, jest deszcz, ja się powtarzam, jestem podniecony i zaraz on. Na płycie oczywiście młodociany wielbiciele, panie z pagartu, naręcza kwiatów. Ale patrzcie, bo oto wychodzi, już jest na schodkach. Nieduży, czarny, zupełnie jak na zdjęciach, zdumiewające. W czarnym płaszczyku, szal na szyi. Proszę państwa, prosimy o krótki wywiad. Z czym pan do nas przyjechał? Well, I haven't selected it yet because I want to wait and see what kind of music. Jeszcze nie dokonałem wyboru programu. Muszę najpierw zobaczyć, jaki rodzaj muzyki tu się lubi i jakie moje płyty pragną państwo usłyszeć. Dziękujemy, no i posłuchajmy. Crazy love. It's just a crazy love. Wiadomości sprzed lat. Kiedy świat wielki pałasem nie nurzy, a w barze ulica ten sam nudny tłum. Mój pagard mnie niesie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór. Tu księżyc schodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić klucz. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twidip, twidip-di, twidip-twidip-di. Czas relaksu, relaksu to czas. Kiedy zmęczeni po długiej podróży, w ramiona padniemy znów sobie bez tchu. Wtedy pomyślę, że świat choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Wniosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu bujanym upadnę bez sił. Głowę pochylę nad szklanką martini, a ona zaśpiewa mi. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu to czas. Teraz gdy w ciszy letniego poranka ptaki mnie budzą piosenką bez słów, gdy w oknie tańczy na wietrze firanka, jak kocham powiedzieć mu. Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak śpiewa mi. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu to czas. Ta prezentowana już w wehikule piosenka z roku 74 wyraża w moim przekonaniu ówczesne polskie wyobrażenie o luksusie. A teraz proza życia. W audycji Zofii Wójtowicz z 18 grudnia 1964 roku o swojej pracy opowie ówczesny minister handlu wewnętrznego Mieczysław Lesz. Trudność kierowania handlem polega na dwóch w gruncie rzeczy sprawach. Po pierwsze na tym, że ma się do czynienia z ogromną ilością placówek. My mamy w Polsce łącznie 140 tysięcy placówek handlowych rozrzuconych po całym kraju. To jest jedna trudność. Druga trudność polega na tym, że ilość asortymentów, z którymi mamy do czynienia i które interesują klienta, których brak może spowodować niezadowolenie na rynku, jest bardzo wielka. My sobie stawiamy takie zadanie, żeby z roku na rok coraz mniej było takich asortymentów, których brakuje. Ale żeby taki stan rzeczy osiągnąć, to zależy nie tylko od nas. To zależy w znacznym stopniu od całej sytuacji gospodarczej. Jeżeli sytuacja gospodarcza jest pomyślna, to wtedy łatwiej jest uzyskać pełne zaopatrzenie rynku. My na przykład na przyszły rok możemy zwiększyć import kawy o 13%, import cytrusów o 22%. Wszystko dlatego, że ogólna sytuacja gospodarcza się poprawiła. No, czasem się zdarza, że handel się pomyli w ocenie. To znaczy, że my szacujemy w jakiś sposób nasze potrzeby od przyszłych okresów i się pomylimy. Na przykład był okres w zeszłym roku, kiedy mieliśmy za mało nart, za mało lyżew, bośmy nie wzięli w pełni pod uwagę tego, że dorasta młodzież i że ilość tych sportowców gwałtownie wzrośnie. No i poza tym jeszcze jest ta przyczyna, że przemysł niejednokrotnie zbyt powoli przestawia się na to, co jest modne, co jest pokupne. To znaczy, że przestawienie technologii na nowy wyrób trwa zbyt długo. Niejednokrotnie trwa tak długo, że ta moda w międzyczasie minie, prawda? Przypominam, że naszym gościem jest dziś Wiktor Legowicz. To, co mówił... Świetna wypowiedź. No, nawet taka dosyć uczciwa. No, uczciwa, no, pomylimy tak, się czasem. To, co 50 lat temu mówił minister handlu wewnętrznego, no, daje kontekst dla działalności sklepów dewizowych Banku Pekao S.A., o których mówiliśmy. One zostały przekształcone w 72, albo jak twierdzą inne źródła, w 73 roku w sklepy Peweksu, czyli Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego. No to pojęcie eksport wewnętrzny to już jest jakieś dziwactwo, które chyba trzeba dzisiaj wyjaśnić. No tak, ale to było zbieranie właśnie tych dewiz, tych umownych dolarów. Oczywiście wchodziły w rachubę franki francuskie, franki szwajcarskie, marki niemieckie, funty i tak dalej, ale operowano się dolarem. Dolar to był najważniejszy i w ten sposób z rynku ściągano te dolary, które ludzie mieli w swoich portfelach. Ściągali to za pomocą właśnie dzięki tym sklepom. Tej wielkiej sieci sklepów, które, o tym pewnie za chwilę powiemy, oferowały niemalże wszystko. No właśnie, bo to dodajmy, że rozumiem, że sens był taki, że państwo potrzebowało dewiz do kontaktów gospodarczych z krajami. To się mówiło drugi obszar płatniczy. Tak? Bo pierwszy to były kraje socjalistyczne. Tak, i drugi obszar drugi to właśnie to były te funty, franki i tak dalej. I żeby to mieć, to ściągało obywatelom, no skoro się nie dało pod przymusem, no to że z tego coś obywatele kupią i będziemy mieli i te dolary, czy no, uogólnione no dolary tak, przejdą ale na trzeba tu państwa. Dodać, że od 70-71 roku oficjalnie można było handlować tymi bonami. Bonami, tak. Aha. Wtedy w gazetach W Życiu Warszawy na przykład całe kolumny były ogłoszeń kupię lub sprzedam bony dolarowe. Oczywiście to nie tylko były bony, ale również żywa gotówka, czyli kupowanie bądź sprzedawanie dolarów. Przygotowując się do audycji, znalazłem w internecie taką informację, bo tego nie pamiętam już, że były takie ogłoszenia, które w sposób cenzuralny mówiły wyraźnie, że chodzi o dolary, bo mianowicie one brzmiały z powodu wyjazdu bony kupię, ponieważ no tak, wiadomo, tak, że bony w czasie wyjazdu są nieprzydatne, to wiadomo było, że chodzi o dolary. Chodzi o dolary, czyli to było tak zakamuflowane, ale już można było ten handel prowadzić, nikt nikogo nie ścigał, nie skazywał, i tak dalej, i tak dalej. Bo jeśli chodzi o to, co się dzisiaj normalnie odbywa w kantorach, no to od tego byli cinkciarze i to było nielegalne zdecydowanie. No to było nielegalne. Sprzedający tak, po bramach. Po bramach, tak. Przed tymi sklepami Peweksu zawsze stali, zawsze można było kupić od nich te bony lub twardą walutę, jak się to mówiło. To powiedzmy, co się właściwie w Peweksie kupowało. Czy te łyżwy i narty, co to ministerstwo się pomyliło w rachubach, cytrusy i kawę, którym się chwali tam minister, że będzie trochę większy dostęp do tych towarów, alkohole, magnetofony, samochody, co właściwie? Wszystko się kupowało. W latach 70., zwłaszcza pod koniec lat 70., w 80. to były materiały budowlane, to były maszyny rolnicze, to były, tak jak powiedziałeś, oczywiście odzież wszelkiego asortymentu, wyposażenie łazienek, jakieś nieduże meble z tym takim sznycem zachodnim, prawda? Jak szedłeś do kogoś do domu, to od razu było widać, że to jest wyposażenie z Pebexu. To byłeś gość. Wtedy mieszkania były za dolary. Ja na przykład mieszkałem w centrum Warszawy, w takim punktowcu, i całe ósme piętro wykupiły panienki uprawiające najstarszy zawód świata. Bardzo ładne dziewczyny, bardzo fajne. Bardzo lubiły mojego pieska. Miałem cocker spaniela wtedy. Głaskały go, tego fajnie było. Ale one miały dostęp do twardej waluty. One miały dostęp, tak. Całe ósme piętro to były... Ja tam oczywiście nie zaglądałem, broń Boże. Ale to wróćmy do terminu eksport wewnętrzny, no bo to jest, słowo eksport zakłada, że jest coś na zewnątrz, a to jest coś na zewnątrz, które jest do wewnątrz. Czyli to był taki eksport wewnętrzny. Czyli to były towary produkowane w Polsce dla zagranicy, które wracały tutaj. Znaczy inaczej, między innymi towary polskie produkowane na zachód, i one na były z reguły lepszej jakości. Lepszej jakości i pod względem wzornictwa, prawda, były zupełnie inne. Natomiast to była tylko część artykułów, bo jednak przede wszystkim dominowały artykuły produkowane na zachodzie. A, i one mogły się tam... Ale one się tam pojawiały w jakiejś sprzedaży komisowej, czy to państwo sprowadzało? To państwo sprowadzało, to sieć sklepów sprowadzała, aha, prawda? Jeśli było jakieś zapotrzebowanie, w pewnym momencie, już mówię o latach 80., sprzęt techniczny, wideo robiło tą wielką karierę, odtwarzacze wideo. Każdy chciał mieć w domu wideo, żeby sobie móc oglądać filmy. I wtedy na przykład w zasadzie to można było kupić tylko w tych sklepach. Tak samo jak telewizory kolorowe. Po polskie telewizory się stało w kolejce tygodniami, a w sklepach Peweksu stały różnych marek, jakie chciałeś. Bo sklepów Peweksu też było dużo, ile ja dobrze pamiętam. Tak? Znaczy było więcej niż tych sklepów PKS-a. Od lat 70. Prawda? Kiedy zamieniono te sklepy banku PKOS-a na Peweksy właśnie. I wtedy już w Warszawie było coraz więcej. Na Kredytowy powstał taki duży sklep, bo tam spodnie kupowałem od czasu do czasu. Bo tam była sama odzież tylko. Naprzeciwko był taki mały Peweks, gdzie była biżuteria i zegarki. Też światowych marek wszystko mogłeś kupić. W Alejach Jerozolimskich był, to był największy Peweks w Warszawie. W Alejach Jerozolimskich naprzeciwko stacji WKD. I rozumiem, że w dużych miastach Peweksy były także, znaczy to nie tylko warszawskie były sklepy. W dużych miastach, ale też nawet takich średnich miastach. Ja na przykład pamiętam, że się urodziłem w Tomaszowie Mazowieckim w tamtych czasach, w latach 70. tam w miarę często bywałem. Tam też był jeden, nawet dwa sklepy Peweksu. I też można było te artykuły kupić. Teraz będzie wymowne nagranie Marii Rodowicz z roku 1977 i to jest 900. piosenka prezentowana premierowo w trójkowym wehikule czasu. Złoto, chciwe ręce, więcej, więcej, więcej, więcej. Ręce grubie, oczy żabie, wytrzeszczone na mamone. Złoto błyska i tumani, na nic, na nic, na nic, na nic. Smutny jest ten miód, nudny jest ten miód. Głupia to pułapka, stara mu pułapka, ciężka odmów. O! Zaklej usta, w oczach denna pustka, na rękach wróg. O, lararararaj, czararaczaj, głupia to pułapka, stara mucho łapka, Nowa wódka, szałas, własnościowy pierwszy zawał. Awans, awans, awans, awans. Długi dystans, krótki oddech, a nad tobą niebo modre. Zdążysz zawsze na swój pogrzeb. Wolniej, wolniej, wolniej, mądrzej. Nudny jest ten miód, nudny jest ten miód. Głupia to pułapka, stara mucholapka. Ciężka od much. O, lepki jest ten miód, gęsty jest ten miód. Gdy zaklei usta, w oczach dymna pustka. Na rękach brud. O, teraz będzie fragment dość przerażającej audycji Bogusława Czajkowskiego i Feliksa Kidawy z 23 września 1971 roku. Autorzy podsumowują w niej sytuację na rynku. I ta audycja trwała pół godziny i miała być cykliczna, nie wiem czy była. Natomiast ten fragment to da Państwu pojęcie o klimacie całości. Przemysł dziewiarsko-pończoszniczy od lat jest nacenzurowanym. Jaka jest tego przyczyna? Co zrobiono już i co dalej zamierza się robić? Na pytania te odpowiada dyrektor naczelny Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarsko-Pończoszniczego, magister inżynier Wiesław Szymczak. Popyt na pończochy gwałtownie wzrósł. Stąd podjęto szybko decyzję, podjęliśmy w tym roku decyzję na przełomie tego roku, w zakresie natychmiastowego uzupełnienia potencjałów produkcyjnych w zakresie produkcji pończoch. Dla przykładu podam, zaimportowane im są aktualnie w montażu nowe maszyny z Czechosłowacji i z Włoch, w zakładach Opolanka w Opolu, które dadzą wzrost potencjału docelowej produkcji rzędu 12 milionów par pończoch. I co powinno w moim pojęciu bardzo szybko zaspokoić potrzeby rynku. A oto co na temat produkcji i dostaw artykułów przemysłu lekkiego mówił na spotkaniu z dziennikarzami minister Edward Schneider. Parę słów na temat, w jakich artykułach mimo wzrostu dostaw towarów rynkowych nie będziemy mogli w pełni potrzeb rynku pokryć. Dotyczy to przemysłu lekkiego, jeśli idzie o wyroby dziewiarskie, tkaniny jedwabne, tkaniny bawełniane. Zaopatrzenie sklepów na przykład w odbiorniki radiowe, telewizory, a ostatnio i w magnetofony zasadniczo się poprawiło. Można się o tym przekonać bez trudu. Dyrektor handlowy zakładów usług radiotechnicznych i telewizyjnych, Jerzy Kniołek, nie ma już problemów związanych z ilością tego sprzętu, a przede wszystkim z jego jakością. No zrobiono tu, jak już powiedziałem, dosyć dużo w tym zakresie, ponieważ poprawiono bardzo znacznie estetykę, zwiększono asortyment, a teraz należałoby jeszcze dwie sprawy załatwić. A więc poprawa wyraźna jakości sprzętu produkowanego, no i odpowiednia relacja cenowa, która by zachęcała do wymiany sprzętu starego. Oh, To był debiutujący w wehikule zespół Vox w przypominającej ewidentnie Bee Gees piosence z roku 1979 Masz w oczach dwa nieba, a w studiu przypominam jest z nami Wiktor Legowicz, dziennikarz Trójki. Jestem. Witam ponownie. Ja bym chciał uporządkować ten obraz. Znaczy tak, złotówka jest niewymienialna, to znaczy, że na walutę krajów kapitalistycznych. Nawet jakby ktoś chciał przy wyjeździe na zachód zdobyć pieniądze, to nie może tego zrobić legalnie. No legalnie nie, na pewno nie. Te dewizy, tak zwane twarde waluty, jak to się mówiło, jednak przypływają do Polski w związku właśnie z tym, że a to rodzina coś przyśle, a to są jednak kontrakty na zachodzie pracowników. I w związku z tym państwo je ściąga po pierwsze tak, że domaga się, żeby wymieniać te pieniądze na bony dolarowe, ważne tylko w Polsce, tylko w sklepach PKO SA albo Peweksu. I w tych sklepach oferuje towary sprowadzane z zachodu albo te lepsze towary polskie. Jeszcze biorąc pod uwagę przelicznik, to właściwie sytuacja, która powinna być dla obywateli potwornie irytująca, że państwo im płaci w złotówkach, ale jak oni chcą coś naprawdę luksusowego, to muszą... Kupić te bony dolarowe. I wydać pieniądze, i to spore pieniądze. No właśnie, bo jak wyglądały przeliczniki? No bo ja pamiętam, jak gdzieś w latach 80. chyba, w pierwszej połowie lat 80., pierwszy raz w życiu, nawet o ile pamiętam, nie tyle kupowałem, co asystowałem przy zakupach w Peweksie piwa. Mhm. To jak sobie to piwo przeliczyłem na złotówki, no to wprawdzie było naprawdę, jak się wtedy wydawało, niezwykle luksusowe piwo, ale jednak to piwo kosztowało potworne pieniądze. Potwornie duże. Natomiast dla cudzoziemców to były grosze. Ja pamiętam, bo to nie były ceny dokładnie takie jak na zachodzie. Tak? No skądże? No jeśli 3/4 litra wódki kosztowało $1.05, to jak Fin przyjechał do Polski, to się łapał za głowę i nie wierzył oczom, no. U niego to nie wiem, za dolara to może trochę wody mógł kupić. Aha, czyli i zresztą, czy mi się zdaje, czy takie sklepy peweksowskie często przy hotelach były, nie? Żeby właśnie... W zasadzie w każdym większym hotelu był sklep peweksu. Pod koniec lat 70. we wszystkich hotelach, jak mówię, trochę większych, były sklepy peweksu. Bo to było to ściąganie dewiz, prawda? Które tak potrzebne były w latach 70. Gierkowi, a potem innym ekipom. Ściąganie, ścibolenie, bo jak się sprzedaje wódkę za dolara, to rozumiem, że to tak po dolarze. Ale był zarobek. No. Aha. Bo rzeczywiście rozumiem, że te towary Peweksu, tak jak z dzieciństwa pamiętam, to nawet te torebki takie papierowe z logo Peweksu były sygnałem takiego lepszego świata. Lepszego świata, tak, i można było się pochwalić. No ja mam taką torebkę w siatce, prawda, czy w torbie. No i jestem ten lepszy. Tak się podchodziło do tego. Ja podejrzewam, że stąd, nie wiem, czy to w latach 70. już tak działało, ale przypuszczam, że z tego poczucia, że to, co peweksowskie, to luksusowe, brały się takie dziwne aranżacje plastyczne w niejednym mieszkaniu, gdzie się zużyte puszki po piwach zachodnich ustawiało w piramidkę, taki był dyskretny, albo zostawiało puste butelki po alkoholu. To jest jedno, nie po alkoholu. Jeśli była ciekawa butelka, to lampy się robiło. Taki był dyskretny sygnał, że mamy tak, dostęp. Że, oczywiście, że stać mi było na kupno brandy, czy jakiegoś piwa właśnie w puszce, tak, i te puszki, to masz rację, one stały na szafach zwykle, różnego rodzaju, i to było coś. No. Taka ozdoba. Tak. Ozdoba, tak. Ale rozumiem, że skoro tych peweksów było tak dużo, to państwo zdawało sobie sprawę z tego, że w peweksach płaci się pieniędzmi nielegalnymi. No to nie było niedomówień tutaj. I zależy kiedy. Jeśli mówimy o drugiej połowie lat 70. i w latach 80., to wszyscy sobie zdawali sprawę. Ale pamiętajmy, że wtedy bardzo dużo Polaków już wyjeżdżało do pracy na zachód. Prawda? I oni przysyłali te pieniądze. I w latach 80. już chyba tak, można było normalnie wpłacać na konta bankowe. Tak, bo właśnie ten wspomniany bank PKO SA wtedy uruchomił takie konta specjalne. Tak, można było mieć konto dolarowe, prawda, i wpłacać te pieniądze. jeśli się miał takie konto i miał się tam dolary, można było je wywozić legalnie już, bez żadnego problemu. Nawet pamiętam, ale to chyba już pomysł czasów z ekipy Jaruzelskiego, czyli z lat 80., o których właściwie w wehikule nie mówimy, ale było takie konto na dolary, czy też inną twardą walutę niejasnego pochodzenia. I tam wtedy z tego konta nie można było wywozić pieniędzy, ale ono się po roku legalizowało. Legalizowało się i wtedy już można było wywieźć te pieniądze. Tak, to prawda. I rozumiem, że no to, czyli była taka ze strony państwa zgoda na to, że to się tak dzieje. Ponieważ jakby nacisk ekonomiczny był taki, że no nie było pomysłu, żeby zacząć nagle, nie wiem, legitymować tych ludzi, co w PWK się kupują. No nie, oczywiście to byłoby bez sensu. Zwłaszcza, jak mówię, to chodziło o to ściąganie tych dolarów do kasy, do budżetu państwa. Jeszcze żeby ratować ten budżet. Przypomnijmy, no tak było. Było takie pojęcie, ono się pojawiło chyba w drugiej połowie lat 70. w związku z kontraktami, ale nie do krajów zachodniej Europy, tylko do krajów arabskich. Było pojęcie petrodolary. Znaczy takie mówiło, no się, tak, tak. Bo to były... Dzisiaj to sobie chyba trudno dość wyobrazić, ale dużo ludzi chyba tam wyjeżdżało, bo Polacy byli cenieni tam gdzieś w Maroku, w Algierii. Tak, no przecież w Algierii to były całe kolonie Polaków. Ja pamiętam w 83 roku byłem zresztą z radia takiej delegacji, tam robiłem reportaże właśnie z Polakami, którzy ratowali między innymi zabytki na przykład koło Algieru. I oni dostawali honoraria, zapłatę w dolarach. I to było kolejne tak. To źródło. Bardzo dziękuję ci za przypomnienie tego osobliwego obiegu pieniądza, który był dodatkową walutą w Polsce. Ale powiedzmy, ten obieg istniał prawie chyba we wszystkich ówczesnych, jak to się mówiło, krajach socjalistycznych. Bo w Czechosłowacji był Tuzeks. Tak, a w Związku Radzieckim była Bierioska. Bierioska, tak. Na Węgrzech też coś, bo już nie pamiętam, jak się to nazywało. W Bułgarii też na pewno był. Tak, no bo wszystkie te kraje cierpiały na brak dewiz. Do budżetu. Państwa i moim gościem był dzisiaj Wiktor Legowicz, a ja się żegnam z państwem jeszcze jednym muzycznym marzeniem o luksusie z roku 79. Śpiewa Grażyna Łobaszewska i Piotr Szulc. W imieniu Agnieszki Pszańskiej i własnym kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Oczu blask, autostradę przytula nas.